павінен сказаць, што мне вельмі падабаецца, калі мы цэлай сям'ёй збіраемся дзеля таго, каб святкаваць нейкі святочны дзень, як прыкладам вялік дзень або дзень нараджэння аднаго члена з нашага сямейнага гуртка. Адчуваецца нешта такое надта прыемнае і блізкае сэрцу, калі іншыя з нашай сям'і сыходзяцца і праводзяць час у размове адно з адным. Пры такіх сустрэчах мая жонка рыхтуе асаблівую страву, і мы разам наўкола стала збіраемся, ямо смачную ежу і размаўляем пра нармальныя жыццёвыя справы. Прыпамінаем мінулыя супольныя для нас падзеі, здарэнні і сямейныя перажыванні. Разам смяёмся, разам плачам, дзелімся сваімі ўражаннямі і поглядамі. І пасля таго, як усе вяртаюцца да сваіх хатаў, мы жонкай кажам адно аднаму: «О, як прыемна было з усімі пабачыцца і паразмаўляць!» Тое самае мы заўважаем сярод другой сям'і, сям'і хрысціянаў, паслядоўнікаў Ісуса Хрыста. Мы, ягоныя вернікі, таксама складаем асаблівую сям'ю, і нам таксама добра і прыемна збірацца ды праводзіць час у цёплай і блізкай лучнасці адно з адным. Мы нядзелямі збіраемся дзеля таго, каб разам праславляць Бога і Хрыста, разам пачуць выкладанне Гасподняга слова і разам памаліцца адно за аднаго. Апроч таго, мы час ад часу збіраемся з тою мэтаю, каб разам святкаваць асаблівыя хрысціянскія святы. Адно з іх ёсць вячэра Гасподня. Першыя хрысціяне збіраліся рэгулярна дзеля таго, каб успамінаць Ісуса Хрыста і тое, што ён зрабіў для іх. Гэта ўпершыню называлася ламаннем хлеба, пазней вячэрай Гасподняй або прычасцю. У кнізе «Дзеі апостолаў» ўпершыню чытаем пра той час, калі першыя паслядоўнікі Хрыста збіраліся па дамах для ламання хлеба. Яны разам елі ды праслаўлялі Бога, памятаючы свайго збавіцеля і ягоную ахвярную смерць. У першай кнізе да карынфянам апостол піша пра той, як карынфскія вернікі збіраліся для выконвання вечэры Гасподняй. Праўда, узніклі сярод асобных членаў недарэчнасці ў сувязі з гэтым святкаваннем, на які апостол дае свае парады. Ён тлумачыць ім, як прыстойна і правільна трэба трымаць сябе пры вечэры Гасподняй, і тады дадае: «Я ад самога Господа прыняў тое, што і вам перадаў, што Господ Ісус у тую ноч, у якую прададзены быў, узяў хлеб і, падзякаваўшы, разламаў і сказаў: „Прымеце, ешце, гэта ёсць цела маё за вас ламаннае, гэта рабіце ў памяць пра мяне“. Я таксама і чару пасля вечэры і сказаў: „Гэтая чара ёсць новы запавет у маёй крыві, гэта рабіце, калі толькі будзеце піць у памяць пра мяне“. Тыя, хто ўверваў у Ісуса Хрыста, складаюць Божую сям'ю тут на зямлі, і Бог даў ім асаблівы паўторны абрад, калі яны разам збіраюцца і зазнаюць сямейную блізкасць з Збавіцелем і адно з адным. Вечэра Гасподня прыбліжае членаў Божай сям'і адно да аднаго і прыгадвае ім, што яны належаць да аднаго Господа і Збавіцеля. Як мы збіраемся са сваякамі і прыгадваем перажытыя разам моманты асабістымі ўспамінамі і фатаграфіямі, так і пры вечэры Гасподняй мы ўспамінаем асаблівыя моманты жыцця нашага Збавіцеля, якія закранулі кожнага з нас асабіста. Збавіцель пакінуў нам асобныя прыметы, якія прыгадваюць нам аб перажытым ім – хлеб і віно. Хлеб прыгадвае нам пра цела Ісуса Хрыста. Пры святкаванні габрэйскай пасхі з вучнямі ён падняў перад імі лусту хлеба, падзякаваў Богу за яго, разламаў і сказаў: «Прымеце і ешце, гэта ёсць цела маё, за вас ламанае». Факт у тым, што Збавіцель еў і святкаваў Пасху з вучнямі перад сваім укрыжаваннем. Будучы Богам, ён прадбачыў, што здарыцца ў будучыні, ён ужо ведаў, што гадзіны ягонай смерці хутка надыходзіць. І вось ён быццам кажа сваім вучням: «Прыміце і ешце гэты хлеб, бо ён сімвалізуе маё цела, якое ў хуткім часе будзе павітае і зламанае за вас». Габрэі штогод святкавалі Пасху, што і прыгадвала ім пра ўсіх тых пасхальных ягнят, якія былі забітыя, і іхняя кроў была памазная на абодвух вушаках і на папярэчыне дзвярэй у габрэйскіх дамах. Ноччу Божы анёл смерці праходзіў па ўсёй егіпецкай зямлі, і ў тых дамах, дзе не было той крыві на вушаках і папярэчыне дзвярэй, першародны сын той сям'і быў забіты. У выніку тых шматколькасных смерцяў фараон урэшце адпусціў ізраільцян на свабоду. Тыя ягняты называліся пасхальнымі. І вось Христос скарыстаў гэты асаблівы момант у святкаванні Пасхі, каб паведаміць сваім вучням і нам, сучасным вернікам, што ён з'яўляецца апошнім і самым галоўным пасхальным ягнём. Апостол Павел так і піша, што Пасха наша Христос ахвяраваны за нас. У асаблівы момант Дух Святы адкрыў Яну Хрысцітелю, што Ісус Христос ёсць Богам выбранае і апошняе ягня, якое прыйшло ў свет дзеля таго, каб памерці ахвярнаю смерцю для апраўдання тых, хто уверуе ў яго. Ён стаўся тою ахвяраю, якою ратуюцца ад кары ягоныя вернікі, падобна да таго, як смерць пасхальных ягнят і праліццё іхняй крыві ратавала ізраільскі народ ад нявольніцтва. Ян Хрысціцель звязаў вызваленне ад нявольніцтва з дараваннем грахоў, таму, убачыўшы Ісуса Хрыста, які ішоў да яго, ён сказаў: «Вось ягня Божая, якое бярэ на сябе грах свету». Цела Хрыста было зламанае, як тая луста хлеба, але апроч таго таксама была праліта ягоная кроў. Справа ў тым, што нехта мусіў памерці і праліць сваю чыстую кроў, як беззаганная і безгрэшная ахвяра за людскія грахі. І Бог даў нам, грэшнікам, тую дасканалую ахвяру свайго сына Хрыста. Пра яго было засведчана, што ён не ўчыняў ніякага грэху. Нават Понтій Пілат, паслухаўшы абвінавачванні ягоных ворагаў, прызнаўся, што ніякага граху не знаходзіў у ім, бо так яно і было. Апостол Пётр, які жыў і хадзіў з Хрыстом 3.5 гады, без усякага сумневу мог засведчыць аб безгрэшнасці Хрыста, напісаўшы: «Не ўчыніў ён ніякага грэху, і не было падступства ў вуснах ягоных». Таму, калі ён памёр на крыжы, ён сваім жыццём заплаціў за грахі, учыненыя ўсім чалавецтвам. Паводле слова апостола Петра: «Ён грахі нашыя сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеле праведнасці, ранамі ягонамі вы ацаліліся». І вось калі мы, вернікі, збіраемся і святкуем смерці ў воскресні Ісуса Хрыста, мы фактычна гэта робім з паняццем, што мы ўсе вартыя пакарання, але дзякуючы ягонай ахвярнай смерці мы цяпер можам класціся на ягоную маральную чысціню і спадзявацца на яго ў дараванні грахоў і ў атрыманні шчаслівага вечнага жыцця ў ягонай прысутнасці. У габрэйскіх абрадах так рабілася, што святар мусіў прыносіць адны і тыя ж самыя ахвяры ў храме дзеля таго, каб здабываць для народа дараванне грахоў. Але ўсе тыя ахвяраванні былі недастатковыя, каб ачысціць назаўсёды грахі народа, таму яны на самай справе паказвалі на будучую ахвяру, якую павінен быў прынесці Ісус Христос. Аўтар паслання да габрэяў піша, што тыя ахвяры не карысталіся здольнасцю сцерці да забыцця грахі ізраільскага народа або ўсяго чалавецтва, бо такой здольнасцю карысталася толькі Божая ягня Ісус Христос. Аўтар паслання да габрэяў паведамляе: «Ён адным прынашэннем назаўсёды зрабіў тых, хто асвячаецца дасканалымі», што значыць, у статусе перед Богам дараваныя людзі стаяць як безгрэшныя. Дух Святы сведчыць о правдивости этой рэчаіснасці на подставе написано в Святым Писании, удалей пишется. «Вось заповед, які завещай им пасля тых дзён, кажа Господ. Уведу законы мае ў сарцы іхнія, і ў думках іхніх напішу іх, і грахоў іхніх, і беззаконняў іхніх не ўзадаю больш». Калі будзем збірацца з іншымі вернікамі для правядзення прычасці, будзьмо памятаць, што наш Збавіцель хоча, каб мы сапраўды ўспаміналі яго. Ягоны велізарны подзвіг на Галговскім крыжы. Кавалачак хлеба прыгадвае нам пра тое, што ён аддаў свае цела на пабіванне і забіццё. Чара з віном прыпамінае нам, што ён праліў сваю чыстую кроў для дарвання нашых рагоў. Але таксама ён хоча, каб мы, будучы з іншымі духовнымі братамі і сёстрамі, адчувалі сямейную блізкасць і цесную лучнасць адно з адным. Хлеб і віно служаць тымі прыкметамі, якія напамінаюць нам пра нашага супольнага Збавіцеля і ягоны подзвіг дзеля нашага збаўлення, падобна да таго, як асабістыя ўспаміны і фатаграфіі ў сямейным гуртку прыгадваюць нам пра падзеі, у якіх мы ўсе разам прымалі ўдзел. У першым пасланні да карынфянаў мы знаходзім цікавыя словы апостала пра вечэру Гасподнюю. Ён піша: «Чара дабраславення, якую дабраславляем, ці не ёсць далучэнне крыві Хрыстовай? Хлеб, які ламаем, ці не ёсць далучэнне цела Хрыстовага? Адзін хлеб, і мы многія, адно цела, бо ўсе прычашчаемся адным хлебам». Вось тут жа ізноў мы знаходзім настаўленне, што калі вернікі збіраюцца святкаваць галгофскі подзвіг нашага Збавіцеля, дык мы далучаемся да яго. У адным перакладзе сказана, што чара дабраславення ёсць наш удзел у крыві Хрыстовай, і хлеб ёсць наш удзел у целе Хрыстовым. У прычасці мы ўсе разам адчуваем асаблівую блізкасць да Ісуса Хрыста і да іншых вернікаў. Мы ўсе разам складаем адно цела, цела ягонай сям'і, царквы Хрыстовай тут на зямлі. Браты і сёстры, будзьма уважліва і з вялікай пашанай ставіцца да вечэры Гасподняй.